Çok hassas bir konu daha. Bastante Spinoza. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bunu ele almasak daha iyi olur galiba. Aile için yaptığımız kampanyayla çelişir. Pekala, bırakalım öyleyse. Şimdi bakalım. Baksan da göremezsin, şaşısın sen, dedi namuslu Lil. Beni eleştirip durma kadın. Yapmamız gereken bir şey var. Neymiş o? Orinar. Tuvalete gitmek. Doğru, çok temel bir ihtiyaç, dediğini fark etti Tammuzatsın. Su yolunun olmaması kadar temel. Suyla ilgili o da. Alkolle ilgilidir. Suyla kıyaslanınca çok küçük bir miktar. Temel olan sudur. Sen bilim adamısın. Vücudumuzun yüzde kaçı sudur? 83 ve onda 3. Tammuzatsın kafadan atmıştı ve söylediğinin yanlış olduğunu biliyordu. Çok doğru söyledin. Hala yürüyebiliyorken gidelim mi? Tuvalette sakin ve soylu bir zenci dini bir broşür okuyordu. Adam gittiği bir kursun derslerini çalışmaktaydı. Tammuzatsın zenciyi saygıyla selamladı ve aynen karşılık gördü. Dini broşürlü adam, "Epey serin bir gün efendim," dedi. "Gerçekten öyle. Dersler nasıl gidiyor bakalım?" "Çok iyi efendim. Beklenildiği gibi." "Çok memnun oldum," dedi Tammuzatsın. Yanında biraz güçlük çekmekte olan Alkal de Peor'a döndü. Bir zamanlar Londra'da bir kulübün üyesiydim. Üyelerden yarısı tuvalete gitme güçlüğü çeker. Öteki yarısı ise gitmemeye çalışırlardı. İşini tamamlayan Alkal de Peor, "Çok güzel," dedi. "Adı neydi? El Kulüp Mundial mi?" "Hayır. Doğrusunu istersen adı hatırımdan çıkmış." "Kulübünün adını mı unuttun?" "Evet. Olamaz mı? Gidip birer tane içsek iyi olur sanırım. Bu tuvalete gitme kaç aymış bakalım? Ne verirseniz efendim." "Bırak ben ödeyeyim," dedi Tammuzatsın. "Çiçek parası vermek gibi bir şey bu." Elindeki havluyu uzatan zenci, "Krallık otomobil kulübü olabilir miydi efendim?" diye sordu. "Olamazdı." "Özür dilerim efendim. Orasının Londra'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu duymuştum da." "Öyledir," dedi Tammuzatsın. "En büyüklerinden. Şimdi git şununla kendine güzel bir şey al." Adama $1 verdi. "Neden bir pezo verdin?" diye sordu Alkal de Peor. Dışarı çıkıp da barın, lokantanın ve sokaktaki trafiğin gürültüsüne döndüklerinde. "Paraya ihtiyacım yok da ondan." "Hombre, gerçekten iyi misin sen? Kendini kötü falan hissetmiyorsun ya." "İyiyim," dedi Tammuzatsın. "Çok teşekkür ederim, iyiyim." Bardaki taburesinde oturan Lil, "Yolculuk nasıl geçti?" diye sordu. Tammuzatsın kadına baktı ve o yine ilk kez gördü. Epey şişman ve epey esmer görünüyordu. "Güzel bir yolculuktu," dedi. "Yolculuklarda hep ilginç insanlarla tanışırsın." Namuslu Lil, elini adamın bacağına koyup iyice sıktı etini. Tammuzatsın namuslu Lil'den de, Panama şapkalardan da, Kübalı yüzlerden de, içenlerin zar kutularından da öteye, açık kapıdan meydanın aydınlık köşesine doğru bakıyordu. Birden bir arabanın kaldırıma yanaştığını, sürücünün arabanın arka kapısını açtığını gördü. Arabadan bir kadın indi. Oydu bu. Hiç kimse onun gibi inemezdi arabadan. Rahatça, zarif bir biçimde ve aynı zamanda sanki yere basmakla sokağa büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi. Herkes yıllardır ona benzemeye çalışmış, bazıları da yaklaşabilmişlerdi. Ama ona baktığın zaman ona benzeyen diğerlerinin hep taklit olduklarını anlardın. Şimdi üzerinde üniforma vardı. Kapıcıya gülümsedi, bir şey sordu. Adam mutlulukla cevap verip başını salladı. Kadın kaldırımdan yürüyüp bara doğru ilerledi. Arkasında yine üniformalı bir kadın daha vardı. Tammuzatsın ayağa kalkınca göğsünün soluk alamayacak kadar sıkıştığını hissetti. Kadın kendisini görmüş, bardaki insanların ve masaların arasından geçerek yanına geliyordu. Öteki kadın da arkasındaydı. Namuslu Lille Alcalde Peor'a, "Özür dilerim. Bir arkadaşla görüşmem gerek," dedi. Barla masaların arasındaki dar koridorda karşılaştılar. Tam Satsa'nın kolları arasındaydı kadın. Birbirlerine sımsıkı sarılmışlardı. Tam Satsa'nın kadını öpüyordu, kadın da erkeği öpüyor, elleriyle kollarını sıkıyordu. ''Sen, sen, sen!'' dedi kadın. ''Şeytan seni, buraya nasıl geldin?'' ''Kamagüe'den tabii.'' Herkes onlara bakıyordu. Tam Satsa'nın kadını kucaklayıp kaldırdı. Bir kere daha öptükten sonra yere bıraktı, elinden tutup köşedeki masaya doğru yürüdü. ''Burada yapamayız, tutuklanırız.'' dedi Tam Satsa'nın. ''Tutuklanalım.'' dedi kadın. ''Bu Jenny, sekreterim.'' ''Selam Jenny. Hadi gel bu çılgın kadını masanın arkasına atalım.'' Jenny çirkince ama hoş bir kızdı. Her ikisi de aynı üniformaları giymişlerdi. Subay epoletleri olmayan gömlekler, kravat, etek, çorap ve kadın ayakkabılar. Başlarında deniz aşırı kuvvetlerinin kepleri, sol omuzlarında da daha önce görmediği birer amblem vardı. ''Şapkanı çıkart şeytan.'' ''Çıkartmamam gerek.'' ''Çıkart dedim sana.'' ''Peki.'' Kadın şapkasını çıkardı, başını kaldırdı, saçlarını dalgalandırıp erkeğin yüzüne baktı. Tam Satsa'nın onun geniş alnına, her zamanki gibi gümüş gibi olgun, buğday başağı rengi saçlarına, çıkık elmacık kemiklerine, elmacık kemikleri altındaki insanın yüreğini hoplatan o çukurlara, hafif yassı burnuna, öpüşürken az önce boyasını bozduğu dudaklara, güzel çenesine, boynuna baktı. ''Nasılım?'' ''Bilirsin nasıl olduğunu.'' ''Beni seviyor musun?'' ''Seni her zaman severim.'' ''Onu sormadım, şu anda seviyor musun beni?'' ''Evet.'' Tam Satsa'nın boğazı düğümlenmişti. ''Güzel,'' dedi kadın. ''Sevmeseydin senin için çok kötü olurdu.'' ''Burada ne kadar kalacaksın?'' ''Yalnızca bugün.'' ''Dur öpeyim seni.'' ''Tutuklanırız demiştim.'' ''Bekleyebiliriz.'' ''Ne içersin?'' ''İyi şampanya var mıdır burada?'' ''Var ama çok esaslı yerel bir içkileri var.'' ''Öyle olmalı. Kaç düzine içtin bakalım?'' ''Bilmem, bir düzine olmalı.'' ''Gözlerinin çevresi gerilmiş gibi. Kimseye aşık mısın?'' ''Hayır. Ya sen?'' ''Konuşuruz. Karın nerede?'' ''Pasifik'te.'' ''Keşke öyle olsaydı. Bin kulaç derinde hem de.'' ''Tommy, Tommy, Tommy, ah Tommy.'' ''Birine mi aşıksın?'' ''Korkarım ki öyle.'' ''Seni gidi.'' ''Çok mu korkunç bu? Senden ayrıldığımdan beri ilk kez karşılaşıyoruz ve sen kimseye aşık değilsin. Ben sana aşığım.'' ''Sen mi ayrıldın?'' ''Ben öyle diyorum işte.'' ''İyi bir erkek mi bari?'' ''Çok iyi. Çocuklar kadar iyi. Ona çok gerekliyim.'' ''Nerede?'' ''Askeri bir sırdır bu.'' ''Sen şimdi oraya mı gidiyorsun?'' ''Evet.'' ''Görevin ne?'' ''USO'dayız.'' ''OSS gibi bir şey mi bu?'' ''Değil elbette. Birine tutuldum diye aptallaşmana gerek yok. Sen aşık olurken bana danışıyor muydun?'' ''Onu ne kadar seviyorsun?'' ''Onu sevdiğimi söylemedim. Ona aşığım dedim. Sen istemezsen bugünlük aşık da olmam ona.'' ''Bir günlük geldim buraya. Kaba davranmak istemiyorum.'' ''Cehenneme kadar yolum var,'' dedi Tam Satsa'nın. ''Arabayı alıp otele gitsem nasıl olur?'' diye sordu Jenny. ''Hayır Jenny, önce şampanya içeceğiz.'' Tam Satsa'na ''Araban var mı?'' diye sordu sonra. ''Var, dışarıda.'' ''Senin oraya gidebilir miyiz?'' ''Elbette. Yemek yer çıkarız sonra. Ya da orada yemek için bir şeyler alabilirim.'' ''Buraya gelebilmemiz ne şans, değil mi?'' ''Öyle. Burada olacağımı nereden bildin?'' ''Kamagüey havalarında bir çocuk burada olabileceğini söyledi. Seni bulamasaydık Havana'yı görmeye gidecektik.'' ''Havana'yı da görebiliriz.'' ''Hayır. Jenny gidip gelsin Havana'yı. Onu götürecek biri var mı?'' ''Var. Bu gece Kamagüey'e dönmemiz gerekiyor.'' ''Uçağınız kaçta kalkıyor?'' ''Saat 6'da galiba.'' ''Ben her şeyi ayarlarım,'' dedi Tam Satsa'nın. Masalarına oranın yerli gençlerinden biri yaklaştı. ''Özür dilerim, imzanızı alabilir miyim?'' ''Elbette.'' Adam kadına barın kartlarından birini uzattı. Kartta Constant tezgahın ardında kokteyl hazırlıyordu. Kadın Thomas Hudson'ın çok iyi bildiği o iri sanatçı yazısıyla imzasını attı. Küçük kızım ya da henüz okulda okuyan oğlum için değil, benim için, dedi adam. Güzel. Kadın adama gülümsedi. Benden imza istemeniz benim için bir onur. Bütün filmlerinizi gördüm, dedi adam. Bence dünyanın en güzel kadını sizsiniz. Harikulade bir şey bu. Lütfen böyle düşünmeye devam edin. Size bir içki ısmarlamama izin verir miydiniz? Arkadaşımla içiyorum. Onu tanırım, dedi radyo spikeri. Yıllardır tanırım kendisini. Oturabilir miyim Tom? Burada yalnız bir hanım var. Bay Rodriguez, diye Thomas Hudson'ı tanıştırdı. Soyadın nedir Jenny? Watson. Bayan Watson. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Bayan Watson, dedi spiker. Hoş bakışlı, esmer, tatlı bir gülümseyişe ve bir beyzbolcunun iri ellerine sahip yakışıklı bir adamdı. Hem kumarbazdı zamanında hem de beyzbolcu. Hala da modern bir kumarbazın yakışıklılığını kaybetmemişti. Üçünüz de benimle yer miydiniz? Diye sordu. Öyle oldu olacak zaten. Bay Hudson'la ben çıkıyoruz, dedi kadın. Ben sizinle yemekten zevk duyacağım, dedi Ginny. Çok hoş bir insansınız. Nasıl biri? Diye sordu sonra Thomas Hudson'a. İyi adamdır. Kentte bulabileceklerinin en iyisi. Teşekkür ederim Tom, dedi adam. Gerçekten benimle yemek yemez miydiniz siz de? Gitmemiz gerek, dedi kadın. Geç bile kaldık. Seni otelde bulurum öyleyse Ginny. Çok teşekkür ederim Bay Rodriguez.